แต่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่ถือว่าปฏิบัติธรรมได้เหนือกว่าผู้อื่นดูผมว่าดูจะบั่นทอนแล้วก็ปิดทางสวัสดีต่อการที่จะถึงที่สุดโดยชอบมาทีนี้ว่าธรรมพุทธศาสนามีอะไรที่จะเตือนบุคคลประเภทนี้ที่จะให้คนพวกนี้ขึ้นจะจัดหล่มเป็นอนาติมานีเพราะว่าผมว่าดูจะเป็นนิสัยเฉพาะตนอยู่พอควรนะสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับแล้วอาจารย์จะแก้ยังไงไอ้คนที่ชอบดูถูกคนอื่นดูหมิ่นคนอื่นอย่างเงี้ย ต้องให้เขาคิดเป็นนะก็ต้องคุยอะไรต่ออะไรให้เขาคิดเป็นบางคนนี่ทำไปเพราะว่ายังคิดไม่เป็นไม่มีผู้บอกทางไม่มีผู้สะกิดหรือแนะแนวทางแล้วเขาก็ได้รับแต่เชื้อที่ทำให้เขาเป็นเช่นนั้นทีนี้เขาก็เลยแก้ไขตัวเองไม่ได ้การดูหมิ่นถูกเหยียดหยามเนี่ยถ้าไปดูในสมัยพุทธกาลตระกูลสาคยะนี่ถูกฆ่าตายเกือบหมดเลย ก็พังพินาศไป เพราะอติมานีเนี่ยนะ คร ับคนครับพลตรีสุชาติครับครับพลตรีสุชาติครับ ครับสวัสดีครับ ครับ เก ี่ ยวกับเรื่องมานะนะครับหรืออติมานะซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะตรงกับไอ้ปมเขื่องไอ้ซุปเปอร์เรียคอมเพล็กซ์ของคนนะฮะ ใช่คร ับ แล้วมันยังมีอะไรอวมานะใช่ไหมฮะพวกนี้ก็น่าจะเป็นปมด้อยคือบางความชอบดูถูกตัวเองยอมเป็นคนเลวหรืออะไรทำนองนี้นะอ้างว่าทำไม่ได้ตอนนี้มีอีกสองมานะที่ผมยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่คืออธิมานะกับอัสมิมานะก็อยากจะรบกวนให้อาจารย์ช่วยขยายความอันนี้สักหน่อยนะครับ ครับขอบคุณมากครับ สำคัญผิดครับ ครับ อธิมานะนั้นแปลว่าสำคัญผิด อธิมานะ ครับ สำคัญผิด แปลว่าสำคัญผิด ครับ เป็นว่าเป็นปาราชิกเพราะอุตริมนุสธรรมยกเว้นแต่สำคัญผิด ครับ สำคัญผิดก็ไม่เป็นทีนี้อัสมิมานะนั้นก็คืออีโก้ครับ ครับ อีโก้อย่าง ถือตัวเป็นใหญ ่อัสมิมานะความถือไอ้ซูเปอร์เรียคอมเพล็กซ์นั่นนะครับ เฮ้ยอาจารย์อธิมานะเนี่ยที่บอกว่าสำคัญผิดเนี่ยถ้าหากว่ามีผู้ไปตักเตือนแล้วยัง ดื้ออยู ่ยังดื้ออยู ่อย่างนั้นไม่ใช่สำคัญผิดนะ ไม่สำคัญผิด อย่างนั้นคิดว่าเป็นจริงๆไม่ใช่สำคัญผิด ครับ ถ้ามีคนตักเตือนแล้วไม่ได้สอบสวนใหม่ไม่ได้ทบทวนใหม่อะไรนี่นะครับ ครับ มันก็คล้ายๆมีเจตนาที่จะโอ้อวดอะไร ครับอันนี้เรียกว่าอธิมานะ ถ้าที่มานะนี่เคยสำคัญผิดไปคิดผิดไป ครับผม เข้าใจผิดไปนะครับ ครับเอาคุณอดุลสวัสดีครับคุณอดุลครับ ครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ อาจารย์ทองขาวแล้วก็อาจารย์วสินนะครับ ครับสวัสดีครับ ขอย้อนไปที่อาจารย์วสินพูดถึงเรื่องคำคมนะครับที่พูดถึงพระเดชพระคุณท่านปัญญาน่ะนะครับ ครับ ผมชอบสำนวนท่านอาจารย์วสินทร์นั่นนะครับ ครับ ในการแปลหรือว่าคำคมพุทธภาษิตหรือว่าแปลบาลีเนี่ยนะครับ ครับ อาจารย์วสินทร์ได้มีเทปนะครับคือเหมือนอย่างที่อาจารย์วสินทร์พูดสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นหนังสือหรือไม่นั่นนะครับอันนึงนะครับแล้วก็จะเรียนถามถึงเรื่องอติมานีเนี่ยนะครับว่าโทษนะครับถ้าเกิดเพ่งโทษเนี่ยจะเห็นว่าผู้ถูกถูกข่มเนี่ยนะครับเขาก็จะเจ็บใจชัดเจนนะครับ ครับ แต่ผู้ที่ข่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็ไม่ชัดเจนว่าตัวเองจะมีโทษอย่างไรนะครับบางคนยกตัวอย่างบางคนเนี่ยยกตัวเองเป็นหลักนะครับว่าคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดอายุตัวเท่าเขาต้องมีอาชีพมีการงานมีเงินเดือนมีฐานะเท่ากันอยู่แล้วถ้าเกิดว่ายังไม่มีเท่าเขาเนี่ยไปทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับดูรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้มีโทษอะไรกับในตัวเขานะครับแล้วก็อันที่สองก็คือที่อาจารย์ว่าสิ่งตอบปัญหาคุณสะเทือนนะครับว่าวิธีแก้นะครับคือให้ความรู้ผมเห็นว่าคนที่มีอติมานีเนี่ยนะครับมีทั้งผู้ที่ไม่มีความรู้นะครับการศึกษาน้อยนะครับจนกระทั่งถึงผู้ที่มีความรู้นะครับการศึกษาสูงตำแหน่งสูงเนี่ยก็มีอติมานีเหมือนกันสำหรับคนที่มีการศึกษาสูงเนี่ยเราจะเอาการศึกษาหรือว่าความรู้ไปสอนเขาได้อย่างไรนะครับ ครับ ครับแล้วก็เอาสั้นๆแค่นี้ก็ได้นะคร ับขอบคุณมากครับ ครับ เอาคุณอภินันท์สวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับ ท่านอาจารย์ทองขาวกับท่านอาจารย์กมลนะครับ ครับ ครับกับผมอยากจะเรียนถามเมื่อสมัยผมเป็นสามเณรนะฮะ ขาบอกว่าถ้ากลัวผีให้สวดกรณียมัตกุสเลนยันตังสันตังปะทังอภิสเมจยัตุอะไรเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากันผีได้นี่ไม่ทราบว่าเท็จจริงยังไงครับ ครับ แต่ว่าสวดย่อนะฮะสวดย่อคือแค่อนามะอะไร อนัตติมานี อนัตติมานีติ ครับ ถ้าได้ทวนนะกรณียมัตกุสเลนยันตังสันตังปะทังอภิสเมจสะโกอุชูจะสุหุชูจะสุวโจจัตสะมุทุอนัตติมานีติแล้วทำให้ตอนสมัยท่องเจ็ดตำนาน ครับ ดึกๆนั่นนะฮะ ครับ อาจารย์บอกว่ามันกันผีได้ผมก็เลยไม่กลัว ครับ ไม่ทราบว่ามันกันได้จริงยังไงไม่ทราบ ครับ ตอนนี้ใช่ไหมครับแค่นี้นะ ครับผม ครับขอบพระคุณมากครับ สวัสดีครับ ครับอาจารย์ตอบได้เลยครับว่า ตอบของคุณอดุลก่อนนะฮะของคุณอดุลอาจารย์ทบทวนนิดนึงครับผมจำได้แต่ประเด็นที่สองคุณอดุลถามดีมากนะครับน่าตอบประเด็นที่หนึ่งก็จะสอนคนมีความรู้คนอติมานะเนี่ยมีทั้งคนมีความรู้และคนไม่มีความรู้ คนไม่มีความรู้จะสอนยังไง คือว่าอย่างนี้ครับคือคนมีความรู้ไม่ได้หมายความว่าเขารู้เรื่องพวกนี้นะครับ คุ ณอดุลนะฮะเขามีความรู้ทางวิชาการทางอะไรต่ออะไรไปแต่ว่าความคิดแบบนี้ความคิดแบบที่คิดเป็นเนี่ยว่าทำไมเราต้องไม่ดูถูกคนพวกนี้ทำไมเราจึงไม่ควรดูถูกคนพวกนี้ไอ้ความคิดเป็นแบบเนี้ยเขาไม่มี ครับ เขาไม่มีเขาเรียนสูงก็จริง แต่ว่าความคิด ความคิดแบบเนี้ยเขาไม่มี เรียกว่าเรียนสูงแต่ว่าคิดไม่สูงว่าไง ใช่ครับ ค ือเขายังยิ่งเอาการเรียนนั้นเนี่ยไปเป็นเหยื่อไปเป็นอะไรอาจารย์ไปเป็นเชื้อสำหรับที่จะพอกพูนในอติมานะให้มากขึ้นอีก ครับ ใช่ไหมฮะ ครับผม เพราะเขาคิดไม่เป็น ยิ่งเรียนสูงมากยิ่งถ้าคิดไม่เป็นก็ยิ่งเอามาเป็นเครื่องมือในการที่จะดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นมากยิ่งขึ้นไป ใช่ครับแน่นอนครับแน่นอนทีนี้ประเด็นที่หนึ่งนี่นึกไม่ออกคุณอดุลวางสายไปอย่างคร ับ แค่วางเลยฮะ วางแล้ว ไม่เป็นไรก็ตอบคุณอภินันท์ก่อนกลัวผีสวดกรณียเมตสูตรนี่ อันนี้ก็คุณอภินันท์ก็ทำได้สมความประสงค์แล้วเนี่ยครับสวดแล้วไม่กลัว คร ับ แล้วว่าบรรลุจุดมุ่งหมายแล้ว ถ้าไปอยู่ที่ไหนถ้าหากว่าสวดแล้วไม่กลัว อยู่ที่นั่นได้แสดงว่า บรรลุจุดมุ่งหมาย แสดงว่าของแท ้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ให้พระที่กลัวผีนี่แหละไปสวดอันนี้ไปแล้วก็ให้ไปอยู่ที่เดิมก็ตามประวัตินะครับ ครับผม พระท่านไปอยู่ป่าแล้วก็กลัวผีพี่หลอก อีกสายหนึ่งท่านอาจารย ์ คุณสุชาดาสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ ครับ ท่านกลับสวัสดีท่านอาจารย์สิงห์ค่ะ ครับสวัสดีครับ วันนี้อยากจะกลับเรียนถามท่านอาจารย์บางปัญหาซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีคนถามมาถึงเรื่องซึ่งค่อนข้างจะสำคัญแล้วก็ยังไม่เคลียร์นะ คร ับ คือปัญหาที่ว่าเขาถามมาว่าให้ตอบคำถามเนี่ย3คำโดยที่ว่าถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อะไรให้ตอบ3คำทีนี้คนทั้งหลายคนนี่ก็ตอบไปต่างๆกันนะฮะว่าก็ไม่เหมือนกันน่ะทีนี้ก็เลยยังค้างคาใจยังสงสัยอยู่อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งยังไม่ได้คำตอบที่แน่นอนเนี่ยก็เลยอยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์เนี่ยให้ท่านอาจารย์ตอบกรุณาพูดให้ชัดเจนนะฮะว่าความจริงแล้วก็เหตุผลเนี่ยเป็นอย่างไร ครับครับคร ับ แค่นี้นะ ค่ะ ครับ อันนี้พระพุทธเจ้าท่านตอบไว้ว่าท่านตอบไว้เองตรัสไว้เองว่าท่านตรัสรู้อะไรก็ดูในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะครับ ตรัสรู้อริยสัจ4 มีอยู่ช่วงหนึ่งว่าตราบใดที่เรายังไม่แทงตลอดยังไม่เข้าใจทะลุปลุกโปร่งซึ่งอริยสัจ4ซึ่งประกอบด้วยรอบ3อาการ12ก็จะไม่ปฏิญาณตนว่าเป็นสัมมาสัมพุทโธแต่ว่าเมื่อเราได้รู้อริยสัจ4ซึ่งประกอบด้วยรอบ3อาการ12แล้วจึงได้ปฏิญาณตนว่าเป็นสัมมาสัมพุทโธนี่ก็คือคำตอบที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในธรรมจักร ครับ ก็คือคำตอบที่ถูกก็คือตรัสรู้อริยสัจนะ ครับตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้อริยสัจ4 ครับ ครับ ตรัสรู้อริยสัจแต่ว่าธรรมอื่นด้วยนะครับตรัสรู้ธรรมอื่นๆด้วยแล้วก็อริยสัจนี่เป็นหลักอยู่เพราะว่าท่านจัดไว้เอง ก็เหมือนกับคำว่ากินข้าวนะอาจารย ์ แต่จริงๆไม่ใช่กินข้าวอย่างเดียวยังมีกับมีน้ำมีอะไรต่ออะไรเข้ามาด้วยเพราะว่าตัสรู้อริยสัจสี่เนี่ยไม่ใช่ว่ารู้เฉพาะอริยสัจสี่ยังมีธรรมะอื่นๆที่ตามมาตัสรู้เพิ่มเติมอีกเยอะแยะ ใช่คร ับ ครับผม ใช่ ครับก็หมดเวลาพอดีถ้าอาจารย์มีอะไรจะฝากตอนช่วงสุดท้ายเขาเรียนเชิญอาจารย์ครับ ก็ไม่มีอะไรอาจารย์ครับก็เวลาก็หมดแล้วก็ขอให้ช่วยกันแผ่เมตตาให้ทั่วถึงกันไม่ดูหมิ่นกัน ครับผมครับ ตรงนี้นะครับ ครับกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ สว ั สดีครับ ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการธรรมะรุ่งสมัยได้สนทนากับท่านอาจารย์วสินทร์ในเรื่องของอนัตติมานี่คือการไม่ดูถูกเกียดหยามผู้อื่นก็ได้อรรถรสสาระตามสำนวนของท่านอาจารย์วสินทร์ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีอัจฉริยะในการที่จะถ่ายทอดธรรมะอยู่แล้วก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังครับ เมื่อตะกี้ได้มีผู้ฟังถามมาบอกว่าเอ๊ะข้าไม่รู้ว่าไม่ใช่ข้อพ่อข้าแม่ข้าฆ่าคนแต่ไม่รู้ว่าพ่อแม่บังเอิญว่าคนนั้นเป็นพ่อแม่เนี่ยจะเป็นอนันตริยกรรมไหม อ ๋ อไม่รู้ใช่ไหมครับ ครับไม่รู ้ไม่รู้ก็ถ้าเอาตามรูปแบบมันก็เป็นนะครับ ครับ เอารูปแบบก็เป็นอนันตริยกรรม ถึงจะไม่รู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม ่ครับคือแต่ว่า โดยเจตนา แต่ว่าโดยเจตนามันไม่มี ครับ ไม่มีเจตนาที่จะฆ่าพ่อแม่แ ค่ ว่ามันเจตนาที่จะฆ่าคนอื่นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นพ่อแม่ใช่ไหมครับ ครับ เจตนาจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่มี แค่ แต่นี้ถ้าจะปรับให้เป็นอนันตริยกรรมเพราะเหตุที่ท่านผู้นั้นเป็นพ่อแม่ก็ ได้ใช่ไหม ครับถ้าปรับให้เป็นอนันตริยกรรมก็เขาเอาแต่ว่าบาปมันจะไม่เท่ากัน ครับ บาปจะไม่เท่ากันเพราะความที่ไม่รู้ว่าเป็นพ่อแม่ใช่ไหมฮะ คร ับ โดยเจตนาที่จะฆ่าพ่อฆ่าแม่น่ะไม่มี ทีนี้ผลที่จะได้รับเขาบอกว่าถ้าเป็นคารุกรรมกรรมหนักนี่จะให้ผลทันทีในกรณีนี้จะให้ผลยังไงฮะ ก็เมื่อบาปไม่เท่ากันนะครับ ครับ ชื่อมันเท่ากัน ชื่อเท่ากัน ชื่อมันเท่ากันแต่บาปมันไม่เท่ากัน อ๋อ เมื่อบาปไม่เท่ากันผลก็ต้องไม่เท่ากัน อ๋อครับ ใช่มั้ยครับ ครับครับ ยกตัวอย่างเช่นว่าพระผิดวินัยนะครับอาจารย์นะฮะ ครับ เช่นว่าฆ่าช้างตายตัวหนึ่งก็เป็นอาบัติปาจิตตี ก็ฆ่ามด ฆ่ามดตายตัวหนึ่งหรือว่าฆ่าฆ่ายุงก็ได ้ ครับครับ เนี่ยฆ่ายุงหรือฆ่ามดหรือฆ่านกตัวเล็กๆนะครับนั่นก็เป็นอาบัติปาจิตตีเหมือนกันก็ชื่อว่าเป็นอาบัติปาจิตตีแต่ว่าบาปมันจะไม่เท่ากัน ครับปาณาติบาตชื่อว่ามีโทษมากเพราะสัตว์ใหญ ่ มีโทษน้อยเพราะสัตว์เล็ก มีเงื่อนไขเยอะนะครับ มีเงื่อนไขเยอะ เงื่อนไขเยอะเงื่อนไขเช่นว่าสัตว์ใหญ่ต้องใช้ความพยายามมากในการฆ่าใช่ไหมฮะ ครับ เมื่อมีความพยายามมากเจตนาก็ต้องรุนแรงต้องรุนแรงในการที่จะฆ่ามีเจตนารุนแรงก็บาปมาก ครับ แล้วมีเงื่อนไขหนึ่งคือว่าสัตว์นั้นมีคุณมากหรือมีคุณน้อยบุคคลที่ถูกฆ่าหรือสัตว์ที่ถูกฆ่ามีคุณมากหรือมีคุณน้อยถ้ามีคุณกับตัวเองมากหรือว่ามีคุณในตนมากถึงจะไม่มีคุณกับผู้ฆ่า ครับ แต่ว่าเขามีคุณสมบัติหรือมีคุณธรรมสูงก็บาปมากมีเงื่อนไขมันเยอะครับ ใช่มีเงื่อนไขเยอะในกรณีนี้เอาละชื่อนั้นเป็นอนันตริยกรรมแต่ว่าบาปนั้นไม่ถึงกับไม่ถึงกับอนันตริยกรรม บาปไม่เท่ากันไม่เท่ากับผู้ที่รู้ว่าเป็นมารดาบิดาด้วยความตั้งใจว่าจะฆ่าพ่อฆ่าแม ่อันนี้ก็คุณสุก็คงจะเข้าใจนะฮะถ้าชื่อนั่นก็คงจะต้องเป็นเรียกกรรมแหละแต่ว่าบาปที่จะได้รับนั้นถือว่าเบากว่าที่รู้ว่าเป็นพ่อและฆ่าครับ ยังไม่มีเจตนาคร ับคุณสุที่ถามมาว่าฆ่าพ่อ โดยไม่รู้ว่าเป็นพ่อเนี่ยถามว่าเป็นอนันตริยกรรมไหมอาจารย์วสินทร์ก็ตอบว่าโดยชื่อนั้นเป็นอนันตริยกรรมแต่ว่าโดยการความหนักความเบาของ กรรมเนี่ย ของกรรมนั้นก็ถือว่าแตกต่างกันก็จะเบากว่าเพราะฉะนั้นในหลักของกรรมเขาบอกว่าถ้าเป็นครุกรรมก็จะให้ผลก่อนครุกรรมในกรรมหนักในกรรมหนักทั้งฝ่ายกุศลและก็อกุศลก็ฝ่ายกุศลก็ได้แก่รูปฌานและอรูปฌานฝ่ายอกุศลก็อนันตริยกรรมทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าทำไปแล้วจะให้ผลก่อนแต่ในกรณีนี้เนื่องจากว่าครุกรรมที่เราทำคืออนันตริยกรรมเนี่ยเราไม่ทราบว่าเป็นพ่อเพราะนั้นความหนักของกรรมที่ทำก็จะเบาลง ครับความหนักของบาปคร ับ ความหนักของบาป จะน้อย ครับผม ทีนี้เมื่อน้อยผลก็ต้องน้อยนะ ครับ ผลก็ต้องเบา ครับเหมือนกับเราก้อนดินเล็กๆกับกรรมมือปาไปถูกคนมันก็เจ็บเหมือนกันแต่ก้อนหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยปาไปถูกอาจจะถึงตายลักษณะแบบนั้นนะฮะ ใช่ครับ ครับผมแต่ก็คุณสุก็คงจะเข้าใจตามนี้นะครับก็ เรื่องของกรรมนี่มีเงื่อนไขเยอะ มีเงื่อนไขเยอะใช่ไหม เงื่อนไขเยอะครับ มัน ไม่ตายตัวนะครับ ครับ คือไม่ตายตัวเราตอบเป็นตายตัวไปไม่ได้ฮะ ครับถ้าอย่างนี้จะต้องอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ต้องอย่างนี้ ใช่ครับ ต้องมันจะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาประกอบด้วย ใช่ครับ ครับผม ใช่ครับ แล้วกราบขอบคุณอาจารย ์ครับ ครับก็เข้าประเด็น ผมขอนั่นนิดหนึ่งครับขอแวะนิดหนึ่งครับ แวะไปไหนฮะ คือผมติดคุณอดุลอยู่สองเรื่องครับ อ๋อครับ วันก่อนเนี่ยนะฮะต ะ กี้นี่ก็ได้ยินเสียงคุณอดุลก็โทรเข้ามาเรื่องหนึ่งก็วันก่อนนี่จำคำถามของคุณอดุลไม่ได้คือคุณอดุลถามว่ามีเทปมีหนังสืออะไรอยู่บ้างหรือเปล่า ครับ อันนี้ก็มีเทปนะครับมีคุณอดุลนะครับมีเทปมีนาวัดประวรที่มูลนิธิมหามงกุฎนะครับ ครับ มีเทป ใหญ่เทปบรรยายของท่านอาจารย์ เทปคำบรรยายฮะ แล้วก็หนังสือที่ท่านอาจารย์เขียนก็มีอยู่ที่มูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยหน้าวัดประวรนิเวศนะฮะ มีหลายแห่งครับที่มหาจุฬาก็ม ีที่มหาจุฬาก็มี จุฬาบรรณาการก ็ครับ ทั้งเทปทั้งหนังสือนะครับ ครับ ครับ แล้วอีกข้อหนึ่งไม่ทราบอะไร ก็อีกเรื่องหนึ่งก็วันก่อนคุณอาดุลถามเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ยังตอบไม่ทันเสร็จพอดีก็มีโทรศัพท์จากอเมริกามาถึงธรรมะร่วมสมัย ครับครับ ครับก็เลยรีบตอบไปทางโน้นก่อนท่านขอคือคุณอาดุลพูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาว่าเป็นอย่างไรบ้างอะไรทำนองนี้นะครับ ครับ ผมก็ตอบไปได้นิดเดียวเช่นเรื่องพระอนนท์ที่อาจารย์พูดถึงนะฮ ะ ก็ทำนองว่ามีคนเอาไปพิมพ์บ้างอะไรบ้างแล้วก็บางรายก็ไม่ได้บอกชื่ออะไรทำนองนี้ครับก็บางส่วนนะครับทีนี้ก็มีหนังสือไม่ใช่น้อยที่มีคนเอาไปทำประโยชน์นะครับเอาไปอ่านบ้างในออกอากาศบ้างแต่ว่าไม่ได้บอกชื่อผู้เขียนแล้วก็เอาไปพิมพ์โดยไม่ได้บอกชื่อผู้เขียนก็มีแล้วก็มีทั้งพระทั้งคฤหัสถ์นะครับที่เอาไปอ่านออกรายการบางทีก็เอาไปอ่านทั้งเล่มเพราะว่าไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนเขียน อ๋อ ฮะก็มีมาเรื่อยๆครับมีมามากมีมานานหลายปีผมก็ไม่ได้พูดอะไรฮะไม่ได้นั่นอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าคุณอดุลถามมาก็อยากจะตอบให้ทราบนะครับ ว่ าทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ก็มีคนล่วงละเมิดอยู่บ่อยๆนะครับละเมิดดูบ่อยๆก็ไม่รู้จะทำอย่างไรไม่รู้จะทำอย่างไร อย่างนี้ถือว่าเป็นผิดศีลข้อที่สองไหมฮะ มันผิดกฎหมายนะครับ ครับมันว่ามันผิดกฎหมายก็เหมือนกับไปขโมยของเขาเนี่ยนะ ถ้าเผื่อฟ้องร้องมันก็ ฟ้องร้องมันก็คงจะลำบากนะครับ ครับ ผู้ที่ทำไปก็ลำบาก ถือในกรณีที่พระท่านไปอ่านออกอากาศโดยที่ท่านไม่ได้ขออนุญาตอย่างนี้ ครับครับ ก็คงจะมีปัญหาเช่นเดียวกัน แล้วทำเป็นเหมือนของ ของตัวเองเลย ตัวเองครับ อ๋ออย่างนี้น่ารังเกียจมากนะฮะ ก็เลยผมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยพูดให้ฟังสักหน่อยหนึ่งนะครับอาจารย ์ พูดให้ฟังฉะนั้นเนื่องจากที่คุณอดุลถามมาวันก่อนนี้ก็ยังตอบไม่หมดกระแสความก็เลยนึกว่า ก็โดยเฉพาะหนังสือพระอานนท์พุทธานุชารู้สึกจะมีการนำไปอ่านออกอากาศทำรายการต่างๆนานมาแล้วนี่ก็มีมาบ่อยๆไม่ทราบว่าเขาขออนุญาตท่านอาจารย์หรือเปล่า บางท่านก็ขอบางท่านก็ไม่ได้ขอครับ อ๋อ แต่นั่นไม่เป็นไรครับไม่ได้ขอกองผมไม่ว่าอะไรแต่ว่าขอให้แจ้งชื่อผู้เขียน มาด้วยว่าน ะฮะ ขอให้บอกว่าพระอานนท์พุทธานุชานี่เป็นบทประพันธ์ของท่านอาจารย์วสินทร์อินทระก็ยังดีนะ คือไม่ใช่เพื่อตัวผมเองอะ คือเพื่อผู้ทำนั่นแหละจะได้ไม่ เป็นที่ข้อระหา จะได้ไม่เสียนะคร ับ จะได้ไม่เสียหมายความว่าอย่างไ ร ผมเองไม่เป็นไรครับแต่ว่าผู้ทำนะจะได้ไม่เสีย ครับอันนี้ก็ฝากไปยังท่านที่นำบทประพันธ์ของท่านอาจารย์ไปอ่านออกอากาศอย่างไรเสียก็ขอให้ประกาศว่าเป็นบทประพันธ์ของท่านอาจารย์ไม่ใช่ว่าต่อไปนี้จะได้นำบทประพันธ์เรื่องพระนนท์ผู้เชี่ยวชาญมาอ่านแล้วก็อ่านไปเลยโดยไม่บอกชื่อผู้ประพันธ์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจนะครับบัณฑิตก็คงจะไม่กระทำอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นเพียงตอบข้อสงสัยของคุณอดุลนะครับ ครับผมครับ ครับก็จะได้เคลียร์คำถามของคุณอดุลเพราะว่าผมก็ยังติดเรื่องกฎของคุณอดุลอยู่ก็มีเท่านี้ครับ ครับครับ ครับเท่านี ้ก็ต่อไปก็คงจะเข้าเรื่องสันตบทต่อนะท่านอาจารย ์ครับสันตบทก็มาถึงข้อ7นะครับสันตุสโกเป็นผู้สันโดษสันตุสโกเป็นผู้สันโดษอันนี้ก็แพร่หลายนะครับคือว่ารู้จักกันแพร่หลายพอพูดคำว่าสันโดษก็ทุกคนก็รู ้แต่ ว่าไม่ค่อยจะ เข้าใจ ความหมายแล้วก็ในทางปฏิบัติหมายความว่าไม่รู้จะทำอย่างไรไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรจนถึงกับผมเคยฟังผู้พูดออกทีวีครับ ครับ มีเสียงอะไร ครับครับไม่เลย ผู้พูดออกทีวีบางข่าวก็พูดถึงกับว่าเมืองไทยนี่พัฒนาการเมืองไม่ได้พัฒนาบ้านเมืองก็ไม่ได้ก็เพราะว่า สันโดษ มีหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยครับว่าพุทธศาสนาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการเมืองพัฒนาบ้านเมืองหลักธรรมที่วิทยากรผู้นั้นพูดยกขึ้นมาพูดก็มีสองหัวข้อคือความสันโดษสอนให้คนสันโดษพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ทำให้ไม่กระตือรือร้นก็เป็นเหตุให้คนพวกหนึ่งฉกฉวยโอกาสทางการเมืองแล้วก็เสวยผลแห่งการได้โอกาสนั้นประการที่สองก็คือเรื่องกฎแห่งกรรมว่าการสอนเรื่องกฎแห่งกรรมนี่ทำให้เชื่อกรรมแล้วยอมรับสภาพที่ต่ำต้อยของตนไม่ดิ้นรนต่อสู้เป็นเหตุให้พวกหนึ่งที่ดิ้นรนต่อสู ้ ได้อำนาจแล้วก็ครองอำนาจอยู่ตลอดเวลา ไม่เข้าใจผิด นี่คือความไม่เข้าใจเรื่องสันโดษนะครับคุยเรื่องสันโดษก่อนก็ได้คร ับ ครับผมครับ เดี๋ยวค่อยเลื่อนไปถึงเรื่องกรรม ก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยที่ประเทศไทยเริ่มทำการพัฒนาประเทศแล้วมีการขอร้องมาจากทางฝ่ายปกครองว่าขอให้พระเนี่ยระงับการสอนเรื่องสันโดษ พอไปเข้าใจผิดว่าสันโดษเนี่ยทำให้เป็นเรื่องข้องการงอมืองอเท้าอย่างที่ว่าเนี่ย คือว่าคล้ายๆว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงกันข้ามเลยนะท่านอาจารย ์ที่จริงเราตรงกันข้ามอย่างอาจารย์ว่านะครับเพราะว่าสันโดษนี้เป็นหลักธรรมที่เป็นพื้นฐานให้คนงดเว้นทุจริตเป็นป้องกันอธินาทานนะครับ สันโดษได้ป้องกันอธินาทาน ป้องกันอธินาทานแล้วก็ป้องกันคอร์รัปชันทุกรูปแบบเวลานี้เราเดือดร้อนกับเรื่องคอร์รัปชันอยู่ไม่ใช่น้อยนะ ครับ บ้านเมืองเรา เขาบอกว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ยท่านก็บอกว่าเปรียบเหมือนกับไอศกรีมไอศกรีมแท่งเนี่ยท่านอาจารย ์ค่อยๆละลายไป กว่าจะไปถึงปลายทางเนี่ยเหลือแต่ไม้ คร ับ ทีนี้ก็ถ้าเผื่อว่าคนประพฤติทำข้อสันโดษแล้วก็ประกอบอาชีพสุจริตมีสัมมาชีวะนะฮะ ครับ แล้วก็มีสันโดษคำว่าสันโดษในที่นี้ต้องหมายความว่าการพอใจในสุจริตความพอใจในสุจริตมันมีความหมายของสันโดษอยู่คำหนึ่งคือสมังตุติใช่ไหมฮะนั่นคือพอใจในสุจริตสตังตุติพอใจในสิ่งที่เป็นของตนไม่พอใจของผู้อื่นทีนี้ถ้าทำได้อย่างนี้ขโมยก็ไม่มีถ้าประพฤติปฏิบัติได้ขโมยก็ไม่มีขโมยไม่มีคอร์รัปชันไม่มีลองนึกดูครับว่าเป็นพื้นฐานให้เราพัฒนาบ้านเมืองไปเท่าไหร ่ ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเข้ามาใช่ไหมฮะมันก็ไปได้เร็วไม่มีเครื่องถ่วง สมังตุถิเมื่อกี้ท่านอาจารย์แปลว่าไงนะฮะ พอใจในสุจริตครับ พอใจในสุจริต สุจริตสมจริยาแปลว่าประพฤติสุจริต ครับครับ สมจริยาวิสมจริยาแปลว่าประพฤติสุจริตทีนี้มองดูอีกด้านหนึ่งนะครับอาจารย์นะหรือไม่มีเวลาที่จะพูดรายละเอียดนะครับมองดูอีกด้านหนึ่งว่าเราลงทุนทางเศรษฐกิจศูนย์เปล่าเพื่อป้องกันคนไม่สันโดษมีเท่าไหร ่ครับ เช่นว่าเหล็กดัดทั่วประเทศนะครับเราทำเพื่ออะไรเหล็กดัดเหมือนอยู่ในกรง ครับ ถ้าไม่จำเป็นใครอยากจะทำก็ทำเพื่อป้องกันขโมย คร ับขโมยคือพวกไม่สันโดษไม่สักการปุถิไม่ยินดีในสิ่งที่เป็นของตน ไปยินดีของคนอื่นนะ ใช่ครับเราก็ต้องทำเหล็กดัดกันทั่วประเทศแล้วก็กุญแจก็แพงเหลือเกินกุญแจนั้นทำมีทำไมทำไม่ใช่เพื่อป้องกันขโมย ครับ รั้วอีกครับจันฮะ รั้วอีก รั้วบ้านแล้วเรามีการลงทุนทางเศรษฐกิจที่ศูนย์เปล่าเพราะเพื่อป้องกันขโมยป้องกันทรัพย์สินสูญหายนี่เยอะแยะไปหมดเลย ครับลงสินลงทุนทำกุญแจลงทุนทำเหล็กดัดลงทุนเกี่ยวกับเนี่ย เกี่ยวกับขโมย เพื่อมาป้องกันคนที่ไม่สันโดษ ครับอาจารย์มีรถยนต์ก็ต้องมี กุญแจ กุญแจแล้วก็มีเครื่องกัน ที่มีที่ล็อกล้อ เครื่องกันขโมย มีเครื่องกันขโมยเสียงอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะ ครับ อันนี้ก็มาหากินกับคนที่ไม่มีสันโดษเนี่ยเหมือนกัน ครับเราต้องเพิ่มรายจ่ายขึ้นอีก ครับ เพิ่มขึ้นแล้วทั่วประเทศไม่รู้เท่าไหร ่ก็จริงๆแล้วถ้าอาจารย์เรามาดูถ้าหากว่าคนมีประพฤติธรรมข้อสันโดษเนี่ยนะฮะอาจจะยุบกระทรวงอะไรบางกระทรวงได้นะสมมติว่าคนประพฤติอยู่ในสันโดษอาจจะไม่มีการฟ้องร้องไม่มีอะไรต่ออะไรกันก็ไม่ต้องมีอัยการไม่ต้องมีผู้พิพากษาไม่ต้องมีคุกนี ่มันประหยัดไปได้หมดคร ับ ประหยัดไปได้หมด ครับ ทั่วประเทศเลย ครับแต่ว่าเราไม่ต้องเอาเงินไปจ้างผู้พิพากษาจ้างตำรวจจ้างอัยการไม่ต้องมีกรมราชทัณฑ์อะไรต่างๆแล้วก็เอาเงินไปพัฒนาอย่างอื่นนะ ใช่คร ับ ตำรวจอาจจะเหลืออยู่สัก 4-5 คนก็ได้นอกจากตำรวจจราจร นอกจากตำรวจจราจร แต่นี้เราเอาคนหนุ่มๆกำลังคนหนุ่มมาปราบปรามผู้ร้ายเสียไม่รู้เท่าไหร่ก็ เรื่องของเรื่องการไม่สันโดษ ก็ไม่ต้องอาจารย์ในเขาบอกว่าคดีฟ้องร้องกันในโรงศาลเนี่ยเขาบอกว่า 80% เป็นเรื่องของอธินาทานคือข้อไม่สันโดษเนี่ย ใช่ครับเพราะสันโดษนี้เป็นธรรมที่ป้องกันอธินาทานป้องกันคอร์รัปชันทุกรูปแบ บ การไม่คอร์รัปชันเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับ ครับ การคอร์รัปชันเรื่องไม่ดีเพราะเมื่อพูดอย่างนี้แล้วสรุปได้เลยว่าสันโดษเป็นสิ่งที่ดีขอให้เข้าใจเถอะสิ่งที่ดีกับสังคมแล้วก็ดีกับส่วนบุคคลกับตัวบุคคลเองนั่นแหละมันทำให้มีความสุขสำราญใจอยู่เรื่อยๆเสมอ ครับ เคยอิ่มใจนะครับได้อะไรมาก็พอใจได้อะไรมาก็พอใจเหมือนกับหม้อน้ำที่มันเต็มอยู่ด้วยน้ำมันชุ่ม ครับ แต่ถ้าหม้อน้ำที่มันแห้งมันก็ได้อะไรมาก็เหมือนกับว่าคนที่ได้อะไรมาก็ไม่พอใจได้อะไรมาก็ไม่พอใจไม่มีความพอใจก็จิตใจมันก็ร้อนอยู่เรื่อยกระวนกระวายอยู่เรื่อย ครับ ไม่สันโดษแต่ท่านไม่ได้ห้ามความเพียรพยายามเพราะว่าท่านสอนสัมมาชีวะสัมมาวายามะใช่ไหมครับ คือใช้ให้สันโดษในกุศลธรรม ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธควรจะต้องทำความกันให้ดี ก็ถือว่าผมจำได้ว่ามีข้อเขียนของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกเรื่องสันโดษเนี่ยก ็ เป็นผมก็อ่านมานานแล้วก็จำไม่ชื่อหัวข้อเรื่องเลยจำชื่อไม่ได้แต่ว่าท่านได้เน้นถึงว่าการพัฒนาประเทศนะโดยใช้สันโดษโดยใช้หลักสันโดษมาในการพัฒนาประเทศ ครับผมคิดเหมือนท่านเจ้าคุณนะครับ ครับ คือคิดว่าถ้าเราจะพัฒนาประเทศโดยปราศจากสันโดษเราหยุดพัฒนาดีกว่า ครับไม่ต้องพัฒนา ไม่ต้องพัฒนาเพราะว่าถ้าพัฒนาประเทศโดยไม่มีสันโดษแล้วระบบและโครงสร้างต่างๆมันสั่นคลอนหมดนะครับ ครับ มันเสียหมด ก็ไม่ต้องอะไรเมื่อ2วันนึงซื้อพิมพ์ลงแต่วันนี้ก็ยังลงอยู่ตึกโรงเรียนในร้อยตำรวจ คร ับ ก็มีการรั่วกันเป็นการชำรุดเป็นร้อยจุดเลยนี่ก็แสดงว่าเอ๊ะไม่สันโดษหรือไง คร ับ ครับมันจะพัฒนาไปสู่ระบบการโกงกินกันเป็นทีมครับ ครับ แล้วก็ระบบการรับสินบนขูดรีดโดยไม่มียางอายแล้วก็ใครมือยาวสาวได้สาวเอาไม่แยแสกับความอดอยากแกล้งแค้นของคนอื่น ครับ อันนี้ครับถ้าเผื่อว่าการพัฒนาโดยไม่มีสันโดษเป็นตัวควบคุมแล้วก็มันจะมีทุจริตกันเต็มไปหมด บ้านเมืองก็จะเต็มไปด้วยช่อราชบังหลวง ครับครับไม่ไหว ครับ เนี่ยคร ับ บางคนก็เอารถหลวงไปให้คนโน้นใช้คนนี้ใช้อันนี้ก็คอร์รัปชันทั้งนั้นนะไม่สันโดษทั้งนั้นเลยนะฮะ ครับ ครับ ไม่มีเวลาที่จะพูดรายละเอียดนะครับ ครับผมครับ เพราะว่าทีนี้ไปถึงเรื่องกรรมอีกนิดหนึ่งครับเพราะว่าเขาพูดถึงเขาโยงถึงเรื่องกรรมว่าคำสอนเรื่องกรรมในพุทธศาสนานี่ก็เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศเหมือนกัน ครับ แล้วก็ทำให้คนไม่มีคุณภาพเพราะเหตุที่ว่าคนที่เชื่อเรื่องกรรมเนี่ยทำให้ยอมรับสภาพของตัวอย่างเช่นว่าชาวนาที่ยากจนเนี่ยแล้วก็คิดว่าเราเป็นชาวนาที่ยากจนเพราะเหตุที่ชาติก่อนเราทำกรรมไม่ดีมาไม่ได้ให้ทานมาแล้วก็มาเป็นคนยากจนเพราะนั้นต้องก้มหน้ารับมันไป รับกรรมไปแล้วก้มหน้ารับกรรมไป ไม่ต้องขนขวายไม่ต้องดิ้นรนทำอะไรก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ดิ้นรนขนขวายเนี่ยเข้าครอบครองมีอำนาจอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากว่าเชื่ออย่างนี้เนี่ยตามหลักพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะฮะจ๊ะยอมรับว่าเกิดมาแล้วมีผลกรรมยังไงก็จนยังไงก็จนอย่างนั้นไม่มีทางที่จะพัฒนาไปยังอื่นได ้ครับอาจารย์หมายถึงปุพเพกตาเหตุว่า ใช่ฮะ ครับลัทธิที่เชื่อว่าสุขทุกข์ชีวิตจะสุขทุกข์จะดีจะชั่วอย่างไรก็สุดแล้วแต่กรรมเก่า ครับ ใช่ไหมครับ ครับ ถ้าเป็น ถ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นลัทธิมิจฉาทิฏฐินะครับจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะอะไรก็สุดแล้วแต่กรรมเก่าจะบันดาล ปุเพปุเพ ปุเพกตะเหตุวาทะ ปุเพกตะเหตุวาทะ ใช่ครับใช่ครับคือเป็นพาสดิเทอร์มินดิเทอร์มินิซึม ครับ พาสดิเทอร์มินิซึมเพราะว่าชีวิตได้ถูกดิเทอร์มินมาแล้วในอดีตคราวนี้ที่ย้ำกันมากทั้งพระทั้งคฤหัสถ์บางส่วนที่ย้ำกันมากว่าคนที่เกิดมาจนเนี่ยก็เพราะว่าชาติก่อนไม่ได้ให้ทานไว ้พระก็ชอบสอนอย่างนี้นะ ครับแล้วคนที่เกิดมาร่ำรวยก็เพราะว่าได้ให้ทานไว้เยอะทีนี้อาจารย์ครับผมขอเวลาอาจารย์นิดหนึ่งนะครับ ได้เลยครับอาจารย์ ครับทีนี้สมมติว่าเรายอมรับให้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าไม่ใช่จริงทั้งหมดคือสมมติว่าสาเหตุที่ทำให้คนยากจนเนี่ยมีอยู่10ส่วนอันนี้ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งสมมติว่ายอมรับนะ คร ับ เป็นส่วนหนึ่ง หนึ่งในสิบ หนึ่งในสิบทีนี้อีก9ส่วนทำไมไม่พูดว่าที่เขายากจนเพราะเช่นว่าเขาขี้เกียจทำงานเขาฝักใฝ่อบายมุขทุกชนิดซึ่งเป็นการปฏิบัติผิดหลักธรรมของพุทธศาสนานะครับในปัจจุบันเนี่ยครับไม่ใช่อดีตในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ระบบสังคมได้เอื้ออำนวยให้เขาเงยหน้าอ้าปากได้ไหมระบบสังคมได้เอารัดเอาเปรียบเขาหรือเปล่าทำนองนี้นะครับอาจารย ์ ซึ่งสามารถจะแจงออกไปได้เป็น10อย่าง20อย่างอะไรก็ได ้ก็ถ้าพูดโดยสรุปก็คือว่ามันกฎแห่งกรรมหรือว่ากรรมเก่าเนี่ยมันก็จะมีส่วน1ใน10อย่างที่ว่าสมมติว่า สมมติว่ายอมรับว่า สมมติว่ายอมรับว่ามันมีส่วนแล้วก็ถือว่า1ใน10 1ใน10 ที่จะมีส่วนว่าทำให้คนเกิดมาแล้วจนว่าหรือว่าเกิดมาแล้วรวยเพราะว่าเราบอกว่ากัมมังสเตวิภัชติใช่มั้ยฮะยะทิทังหินนัปปณีตตายะกรรมจะแนกสัตว์ให้ดีให้เลวแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในส่วนของกรรมเก่าอ่ะนะฮะแต่เมื่อเกิดขึ้นมาก็เราก็มีหลักธรรมอย่างอื่นเช่นหลักอนิจจังเนี่ยเป็นหลักของการพัฒนาว่าคนเรามันไม่ใช่ว่าอยู่อย่างนี้เราจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปต้องมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะการเปลี่ยนแปลงนี่ก็เปลี่ยนถ้าหากว่าจนก็เปลี่ยนแปลงในทางที่รวย ได้ไว้แต่ถ้าประกอบเหตุปัจจุบันดีนะฮะ ครับผม อัตถสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบแล้วก็ระบบสังคมเอื้ออำนวยให้เขาตั้งเนื้อตั้งตัวได้ไม่เป็นระบบที่เอารัดเอาเปรียบ คร ับ ทำนองนี้นะครับก็จะสามารถที่จะทำให้คนที่เกิดมาจนเนี่ยพอมีพอกิน ทีนี้ในสังคมเราเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยเอื้ออำนวยให้คนมันไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้เหมือนกันนะยังไง อันนี้ก็ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาด้วยไงนะ เอามาพิจารณาด้วย ไม่ใช่เราตอกย้ำกันอยู่แต่เพียงว่าเกิดมาจนเพราะว่าชาติก่อนไม่ได้ให้ทานเอาไว ้ครับ เกิดมารวยเพราะชาติก่อนได้ให้ทานเอาไว ้ก็เลยมาทุ่มโฆษณากันบอกอ้าวให้เพื่อชาติหน้าจะได้สมบัติจักรพรรดิปีนี้ชาตินี้ทำกันให้สุดๆมีบ้านขายบ้านมีวัวขายวัวมีควายขายควายอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องเลยฮะ อย่างนี้ก็เกินไปครับ เกินไป อย่างนี้ก็เกินไปแต่ทีนี้ความเป็นอยู่ดีหรือไม่ดีของคนในสังคมเนี่ยนะครับท่านครับ ครับ มันขึ้นอยู่กับเหตุในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ ่เหตุปัจจุบันนะฮะ ใช่ครับเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่เหตุในอดีต ไม่ใช่เหตุในอดีตเป็นส่วนใหญ ่ ถ้าแบ่งเป็น4ส่วนเหตุในอดีตก็มี1ปัจจุบันเป็น3ถ้าแบ่งเป็น4นะฮะผมยกตัวอย่างหลักธรรมจักรธรรมที่ธรรมที่เป็นเหตุให้บุคคลหมุนไปสู่ความเจริญมีอยู่4ข้อด้วยกัน ครับ ข้อ1ปฏิรูปประเทศวาจะอยู่ในถิ่นที่เหมาะต่อกิจการนั้น ข้อ2สัพปุริสูปัสสังเสวะคือสัพปุริสูปัสสยะครอบคนดีข้อ3อัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบข้อ4ปุพเพกตปุญญตาได้ทำบุญไว้ก่อนอันนี้ตามหลักธรรมนี้เหตุปัจจุบัน3ส่วน คร ับแล้วก็เหตุในอดีต1ส่วนคือปุพเพกตปุญญตา ก็เรียกว่าสูตรเนี่ยสูตรที่ทำให้คนรวยหรือว่า ที่ทำให้คนเจริญ ให้คนเจริญเนี่ยมีสูตรอยู่4ส่วนด้วยกันกรรมเก่าเนี่ยถือว่า1ใน4 1ใน4ฮะ นั่นคือปัจจุบันหมด นอกนั้นเป็นเหตุปัจจุบัน ครับ เขาได้อยู่ในสิ่งที่เหมาะไหมกับความที่เขาจะเจริญ ครับ สมมติว่าเขาทำนาเนี่ยนาเขาเนื้อนาดีไหมดินดีไม่มีน้ำหรือเปล่าแห้งแล้งเกินไปหรือเปล่าน้ำท่วมหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พืชพันธุ์อะไรต่างๆมันดีไหมอะไรอะไรต่างๆที่จะทำให้นาดีนะมันมีอะไรตัวประกอบมันดีไหม หรือว่าทำนาทุกอย่างดีหมดแต่ว่าไปอยู่ในเมืองซึ่งคนเขาไม่สนับสนุนเรื่องเกษตรกรรม ครับ ก็มันก็ราคาก็อาจจะไม่ดีเหมือนกันนะ ครับแต่มันต้องปัจจัยต่างๆครับมันต้องพร้อม ครับ พร้อมอันนี้ก็ชี้แจงให้เห็นว่าคำสอนเรื่องหลักกรรมของพุทธศาสนาเนี่ย เราถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องก็จะทำให้คนเห็นว่าคำสอนเรื่องกรรมหรือกฎแห่งกรรมเนี่ยทำให้คนทำให้คนยอมรับสภาพตามที่ตนเป็นอยู่แล้วก็ไม่ดิ้นรนขนขวายงอมืองอเท้าทำให้ถูกกดขี่อะไร ประเทศสวัสดิ ์ อยู่ในถิ่นหรือว่าในประเทศที่เหมาะเหมาะในที่นี้สมมติว่าทำนาสถานที่ที่ทำนั้นก็มีความเหมาะที่ทำนามีน้ำมีดินดีน้ำดีดินดีอากาศดีแล้วก็ประเทศนั้นหรือว่าชุมชนนั้นสนับสนุนการทำเกษตรกรรมอย่างที่ว่านี ่ ประการที่สองก็สัพปุริสู ป สังเสวะครบคนดีครบสัตบุรุษครบสัตว์บุรุษก็คือครบคนดี ครบคนด ีการที่เราครบคนดีเนี่ยคนดีเขาจะไม่ชวนให้เราไปในทำในสิ่งที่ผิดแล้วประการที่สาม อัตตสัมมาปณิธิ สัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบก็คือไม่ประกอบในอบายมุขต่างๆใช่ไหมฮะท่านอาจารย ์ครับใช่ครับ แล้วก็ประการที่สี่ก็คือปุพเพกตปุญญตาความเป็นผู้มีบุญที่ได้กระทำไว้ในปางก่อน ครับแล้วถึงจะค้าขายก็เหมือนกันนะครับ ครับ มันก็ต้องได้ทำเลที่เหมาะกับการค้าชนิดนั้นๆหรือทำอะไรก็แล้วแต่ครับประการที่หนึ่งก็คือทำเล คร ับแล้วต่อมาก็ต้องได้กัลยาณมิตรใช่ไหมครับ ครับ แล้วตัวเอง ต้องดีด้วย คนไม่ชอบต้องเป็นคนดีด้วย อาจจะค้าขายตั้งแต่ก็ไปดูทำเลว่าเอ๊ะจะขายข้าวแกงเนี่ยตั้งตรงไหนทำเลมันจะขายดี ครับ ครับ ทีนี้ก็ทีนี้ที่สำคัญคือว่าความเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยทำให้คนเว้นความชั่วได้อย่างตั้งอกตั้งใจที่จะเว้น ก็หมายความว่าถ้าเรามีความเชื่อว่ากรรมเนี่ยให้มีจริงให้ผลจริง คร ับ ก็บอกว่าถ้าทำชั่วมันก็จะให้ผลเป็นความชั่วอย่างเงี้ย คร ับคนก็จะตั้งใจที่จะละเว้นการกระทำความชั่วด้วยเจตนาจริงๆใช่ไหม ครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำความดีด้วยความสนิทใจด้วยความเต็มใจไม่ลังเลนะครับ ครับ ไม่ลังเลในการที่จะทำความดีแต่อันนี้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่บุคคลแก่สังคมอะไรมากมายนะฮะผมก็ไม่เข้าใจคนที่วิทยากรที่มาพูดทางทีวีเมื่อเดือนตุลาคม2528หลายปีแล้วครับ ครับครับ ฮะที่เขาบอกว่าเมืองไทยไม่เจริญเพราะคำสอนของพุทธศาสนา ก็มีผมว่าเห็นแต่ก็มีบางคนก็มีชื่อเสียงนะก็สรุปอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ย